وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، leo tunayo jilsa ya kwanza katika msikiti huu. Tulishafanya sehemu nyingine sehemu, lakini kwa hapa ni jilsa ya kwanza. Ya sehemu miongoni mwa elimu za kisheria, jilsa hii tumeipa jina, jilsa hii tumeipa jina ambalo tumeliona ni maasifu zaidi, hiwaru maa alyaturi almakiri. حوار مع الناتوري الماكري. أو تتونجز جينا وتعريف زيدي، حوار مع ابن جمال الناتوري الماكري. مضربونه جدالة فموجة نجمال ابن جمال علي جمال معروف ابن جمعنة نجدور مجد فيني. هي اليوم عدائل طيب، لكني عدائل مزالي كتوكانا نمانين وعبايا يبقى مينج يا باكي نامي بيتا مينج عبا مينجيني تلي عاشا mengine tukawa tunayamazia na mengine tukiweka baadhi ya taalifati ndogo ndogo huko nyuma, lakini bila akhas, kutokana na maneno yake ambayo ameongea hayana zaidi ya siku moja au mbili, pengine takriban mbili. Lakini kabla mimi sijaingia katika maudhui, katika mukaddima, utangulizi ambao nakusudia kutoa leo, maneno ya jana aliyoongea mimi nimeyapata kupitia kwa Aba Asia, pamoja na kuwa maneno maarufu na ameongea barani msikitini katika msikiti wao Masjidul Haq. Kwa hiyo katika yale tuliona ni msingi kabla ya kuingia katika maudhui, pengine watu wa sisi wanaonewa. Tampa nafasi ya dakika chache la atoe maelezo kuhusiana na kile kilichojiri kwa mtu huyu, na kisha baada ya hapo mimi nitaanza mukaddima wa maudhui yetu, khiyarun au khiwarun maa alyaturi al-maakirin. Kwayo alafu tafadhali utoe utangulizi kuhusiana na jambo hili, kisha tuanze maudhui yetu. Nimepewa fursa hii kwa sababu ya kutoa maelezo machache kuhusu kile kilichojiri Masjid Haq baada ya swala ya magharibi ya Jumamosi kuamkia Jumapili. Nilibahatika kurekodi sehemu ya mwisho ya maneno ya mwalimu wangu wa zamani Ali Mandi, na niliona yale mazungumzo hayajakaa vizuri, nikaona niwapitie maneno yale rasmi kwenye elimu ya dini ili yaweke katika mizani ya kisheria. Audio tuko nayo hapa kwa kile kipande ambacho mwalimu wangu wa zamani Ali Jumanne amezungumza. Maana yake siwezi kunukuu neno lake moja vile alivyozungumza, lakini kama watu watahitaji kusikia sauti yake yeye mwenyewe akizungumza, audio iko hapo kwenye simu yangu na iko kwenye mpika vizuri. Wako baadhi ya watu wanaoshika hizo audio ambacho kimenisukuma kusimama hapa kuzungumza, kukaa hapa kusema walimu wangu wamepata hiyo audio, shehe pale amepata audio, wameisikiliza audio, maanake wamesikia kutoka kwenye kinywa chake yeye mwenyewe Ali Jumanne akiyazungumza hayo aliyoyazungumza. Nataka kutoa muhtasari mdogo wa kwanza jinsi alivyoivamia maiti ya Masjid Haq bila ya kupewa idhini na uongozi. Na hili sio dhana yangu mimi, hapana, alijithibitisha mwenyewe kwenye maelezo yake mwanzo wa mazungumzo yake. Akasema, akatoa maelezo kwamba jamani, naomba imamu kama yuko hapa simuone, nisamehe, nimeona nije hapa kwa sababu na maneno ya kuzungumza. Sio tu tulikuwa msikitini tuliswali swala ile mule ndani, tukadhania kwamba katika swala tuliswali pana mushkila umetokea, kwa hiyo anataka kunyoosha au turudie swala au kinyume chake. Tukakaa kumsikiliza anazungumza kitu gani. Alipoanza mazungumzo yake, watu wachache wenye ufahamu moyoni mwao wakasema, jamaa analeta maneno ya haki, lakini anakusudia ni kingine, anakusudia basi. Na bila shaka tutajua kitu gani kinachoendelea. Alhamdulillah, vile tulivyodhania na ndivyo ilivyokuwa, yakamtoka maneno yaliyotoka. Baada ya kumalizika kwa mazungumzo yake yale, hapakupita masaa mawili mimi nilimpigia simu, nikampigia simu kuzungumza naye juu ya yale yaliyosema, kwa nini yaliyezungumza, kwa vile alivyozungumza. Mbona aliyezungumza kijinga sana na yeye msomi? Nikamweleza nukta mbili tatu ambazo mimi nilibaini katika maelezo yake, kwamba shekhe, mimi naona hapa kwa mujibu wa maneno haya maneno yako sawasawa. Kanisikiliza kwa makini sana, huku akiguna na kuitikia. Baada ya kumaliza mimi maongezi yangu, akasema Mtula, nimekusikia, lakini najua huo ni ufahamu wako, huo ni ufahamu wako, siwezi mimi kukataa ufahamu wako, na kuomba katika yale mazuri niliyoyasema yachukue, na hayo unayoona mabaya nimeharibu niachie mimi mwenyewe. Nikamwambia, lakini huoni kama kuna watu wameshawalisha maneno ambayo sio sahihi? Akasema, hilo sio jukumu lako. Mazungumzo yetu ya usiku wa kuamkia jana yakaishi hapo. Jana baada ya kuiweka vizuri ile audio, yeye alikuwa mtu wa tatu wa kumrushia ile audio, na nilimrushia ile audio ikiwa na maneno yafuatayo: kwenye ile audio wengi niliowatumia nilikuwa na maneno yanayosomeka kwamba utumbo wa Ali Jumanne aliyousema Masjid Haqi leo, kwa wale waliopata ile message juzi. Lakini kwa jana kuna maneno yakaongezeka, na kwa waliotumiwa leo maneno yakaongezeka. Sasa yeye alipoisoma akaja na majibu. Imefunguka kinywa yangu, iko hivi: utumbo wa Ali Jumanne aliyosema jana Masjid Haqi. Hiyo message nilimtumia yeye pamoja na ile audio. Baada ya muda fulani akanijibu, akasema, taja neno moja tu ambalo ni utumbo. Nikamjibu nikamwambia, umesema hakuna kufuata manhaji moja, tunaomba dalili ya mwanawachuoni aliyesema maneno mfano wako. Katika ile audio alizungumza kwamba kuna kikundi cha watu kinawalazimisha watu wote kufuata manhaji moja, huku akizungumza kwa ukali kabisa, hakuna hilo jambo, huwezi kuwalazimisha watu wote kufuata manhaji moja, akimaanisha kwamba kwenye dini yetu ya Uislamu manhaji ziko nyingi, na hizo zote tumeambiwa tuzifuate. Kwa hiyo mimi nikamtaka alete kauli ya mwanachuoni yenye maneno mfano wake. Jibu lake likaja, hii mada sio saizi yako ndogo. Mimi nimemtaka maneno aseme ya mwanachuoni ambayo kwa maneno hayo yatatupa ithibati ya kile anachokusema. Jibu lake akaniambia hivi, hii mada sio saizi yako ndogo. Sasa Ali Jumanne kiumri, mimi sio mdogo wangu, yaani yeye mimi sio mdogo wake. Kiumri Ali Jumanne mimi kaka yake, amesema maneno haya kwa sababu ya elimu, kiwango cha elimu alichonacho yeye na huyo mtu aliyomuuliza hilo swali. Yaani swali hili kama lingekuwa ameulizwa na mtu mwenye digrii mwenzie angemjibu, lakini kwa kuwa swali hili limeulizwa na Mtula, hana sanawi, hana jamia, hana chochote, hawezi kujibiwa. Pamoja na kwamba mimi wanafundiwa shataweka chini sana hapa, tumesoma sana hapa, amenifundisha mambo mengi sana hapa lijuani. Meseji yangu iliyofuata nikamwambia hivi, jibu swali mwalimu wangu, acha usanii. Hiyo meseji mpaka hivi nimekaa hapa haijajibiwa. Haya ndio upande wa maongezi wa mimi na mwalimu wangu Sheikh Ali Jumanne. mwalimu wangu wa zamani. Lakini kuna kitu kingine nimekifanya baada ya maongezi ya mimi na Ali Jumanne. Ile audio nimeirusha kwa mwenyekiti wa taasisi ya Islamic Foundation anayemiliki msikiti wa Masjid Haq Alifna, nimemrushia ile audio na haya maneno nimeirusha kwake pia. Nikamrushia pia Ibrahim Twaha Ibrahim. Naomba nitoe maelezo machache baina ya mimi na Ibrahim Twaha wakati tunazungumza kuhusu hii kadhia. Nilipomrushia audio kwake nikaandika maneno yafuatayo: utumbo wa Ali Jumanne aliyosema Masjid Haq siku ya Jumamosi baada ya swala ya magharibi. Bila shaka akaisikiliza ile audio kwa sababu ni fupi. Alipoyaona haya maneno akanitumia kikatuni cha kucheka. Baada ya kile kikatuni yakafuata maneno, akasema hivi: kwa maelezo ya imamu nilipomhoji nani kampa idhini ya kuongea, nikajibiwa hakupewa idhini, kaongea mwenyewe. Hiyo message yake ya kwanza Ibrahim. Message yake ya pili akaniambia hivi: kwa hiyo amepata chai yake. Maneno haya nikatafsiri kwamba kwa hiyo amepata chai yake, bila shaka zile habari za jana amezipata. Kwa hiyo anasema amepata chai yake. Kwa hiyo kama jana kulikuwa kuna chai kule alipokani, basi huenda leo patakuwa na biliani. Baada ya hapo mimi nikamtumia message nikamwambia hivi: na huo aliyofanya ni sehemu ya uhawari, kuzungumza mahala bila idhini ya mtawala. Ibrahim Twaha akajibu hivi kwa Kiswahili lakini akinikusudia neno la Kiarabu, akaniandikia hivi: tamam. Chini akasema: mtihani kweli. Haya ni maneno ya Ibrahim Twaha. Ibrahim binafsi nimependa kuyazungumza ya maneno kweli ili tujifunze vitu hapa kwamba huyu Sheikh wa Morogoro, Sheikh Ali Jumanne Saidi, alichokikusudia juzi akikuwa heri ilikuwa shari. Kwa sababu kama ingekuwa heri, basi angalau angefuata utaratibu pale msikitini, lakini hakufuata. Na kilichomtoka baada ya kuto kufuata utaratibu ndicho hicho ambacho kimetupelekea kukutana hapa. Katika hiyo audio shekhe amezungumza mambo mengi sana, na kadiri ya ufahamu wa watu utakavyokuwa ukikua ndivyo utakavyoyaona hayo makosa yaliyoko huko. Lakini mimi kwa ujinga nilionao niliona makosa matatu tayari. Kwa ujinga nilionao niliona amefanya makosa matatu kwa haraka haraka nilipomsikiliza akizungumza. Jambo la kwanza, amezungumza maneno ya uongo dhidi ya wanawake wote. Kwa mimi nilipoona. Jambo la pili, amezungumza maneno ya uongo dhidi ya maduati wa kitalamu hapa Tanzania. Na jambo la tatu, amezungumza maneno yanayohitaji kututhibitishia kama katika Uislamu kumbe tunazo njia zaidi ya moja. Sasa wasomi, walimu bila shaka watatembea katika hayo maneno kwa kina zaidi. Kwa anayetaka audio anaweza kuipata ili uje uunganishe na maneno uliyosikia jana kutoka kwa mwalimu na hayo utakayosikia leo, na huu mtakatifu wangu mimi mdogo niliyosema kwenu kwa yale tuliyoyafanya. Lakini huyo ndio Sheikh Ali Jumanne Saidi wa Morogoro, na hayo ndio aliyosema. Mwalimu, mimi naomba idhini ya kunyuka kwenye kipindi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هي سبب قوة يتكوهيك لكن سكانا na uzito wa maneno yale ambayo tumeyasikia kikao cha kurekebisha maneno yale na kuweka sawa hakiwezi kuwa kimoja wala viwili wala vitatu. Kwa uchache vikao vitatu basi vitano, vikiwa vitatu basi ni vitano, na kwa wastani vinaweza kuwa saba. Na hii ni kutokana na manhaji ya huyu Ibn Jumanne Yatur aliyokuwa nayo iliyopita muda mrefu. Katika maneno ambayo anataja hasa hapa na ukisikia uliyaki bwana, unaona ni maneno ya kawaida kama ni maneno ambayo tunafikiria kaamua kaongea, lakini kumbe haiko hivyo. Tutakuja kutaja insha Allah uone kwamba hii manhaji aliyokuwa nayo si yake kairithi, na ni manhaji ili fikra nyingi ndani yake, zikiwemo fikra za kikwani wakijuzisha si manhaji tu bali aqida. Mtu anapokuwa na itikadi anayotaka uhuru wa itikadi, uhuru wa manhaji, uhuru wa kuabudu. Takuja kusoma maneno ya Hasan al-Banna, taona insha Allah katika kikao hiki tunakuja. Kadhalika utaona manhaji yake ni manhaji ya kina Abul Hasan ambayo walikuwa ni katika mashehe na walikuwa ni katika watu waliokuwa katika sunna, bali wamekaa katika vikao vya baadhi wanachuoni wa kisalafi kisha wakapinga na wamebadilisha wanachuoni. Baadhi ya vitabu tunakuja navyo hapa, kuna baadhi ya masala insha Allah, lakini mambo yanahitaji utulivu na mambo yanahitaji muda. Kwa manhaji hizo ni manhaji zake ambazo ni manhaji mbovu, manhaji mbovu batila, lakini amejificha na akajifanya bubu, watu wakawa wamwelewi na wakawa wanamdhania kuwa ni mtu wa sunna, tena yuko katika manhaji ya sunna muda mrefu, kumbe ana afkari chafu. Na sisi tuliwahi kumgusia katika baadhi ya vikao huko nyuma, lakini wakati huo kuna baadhi ya watu ambao walihisi kama vile huyu bwana pengine kaonewa, kwa kuwa hawakujua manhaji yake, hawakujua. Lakini alhamdulillah, kwa kadri ya masiku yanavyozunguka, chochote utakachokuwa nacho basi Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria ni chenye kudhihiri. Tayib, leo tutaanza na mukaddima, na mukaddima huu tumekusudia tuufanye uwe na sehemu mbili. Mukaddima huu tumekusudia tuufanye uwe na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutataja kuthibitisha hiki tunachokifanya ndani ya kikao hiki, je, ni katika dini au ni uzushi au ni kupoteza muda? Kukaa na kubainisha upotoshaji wa mtu fulani na pengine ana manzila katika jamii na watu wanamsikiliza, je, kufanya hivi ni kupoteza muda au ni ibada? Katika jambo hili tutataja baadhi ya aqwal kwa ikhtisar, jambo ni refu, aqwal pengine tatu. Kadhalika sehemu ya pili tutataja baadhi ya aya kama mbili hivi kwa ajili ya kubainisha manhaji za baadhi ya watu kiujumla ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea. Ama sehemu ya kwanza ambayo nimekusudia ya kutaja kujuzu kwa jambo hili ambalo tunalifanya hapa, nako ni kukaa na kuwajadili na kuwasema watu na kubainisha mambo yao na kurudi baadhi ya masala walioharibu katika dini. Je, jambo hili ni ibada au sio ibada? Tutasoma kwanza maneno ya al-Imam al-Faqih al-Muhaddith Abu Abdullah Muhammad ibn Muqlis al-Maqdisi رحمه الله تعالى قد كتاب معروف الآداب الشرعية قد كتاب هيكي كنا مانيما ما يديك قد كوكرته وميليلي سبيلنا ناني قد كملانغو أمويتا فصل في وجوب إبطال البدع المضلات وإقامة الحجة على بطلانها فصل نسمى ما ينو كما هلي من ذلك كتبه كيف أمبانوزي كنا تونيسا واجيب وكباتلسا بدا زيني كفوتوشا نكسمميشا حجة يو يكباتلسا وبدا هيدو واجيب نواجيب kubatilisha bid'a zenye kupotosha. Kadhalika ni wajibu kusimamisha hujja, kuonyesha kwamba bid'a hizo ni batila, hazimo katika dini, ni wajibu. Baada ya kutaja maneno, baada ya kutaja fasuli hii, akasema qala fi nihayati al-mubtadi'in wa yajibu inkaru al-bid'i al-mudhillati, na ni wajibu kukemea, kukataza bid'a zenye kupotosha, wa iqamati al-hujjati ala ibtaliha, na kusimamisha hujja juu ya ubatilifu wa hizo bid'a. Kisha kasema sawa'un qabilaha qa'iluha au raddaha, ni sawasawa aliyesema hizo bid'a, aliyezua hizo bid'a, amekubali zile hujja au amezirudisha. Kwa pamoja ni sawasawa zikibainisha hizi hujja, kubainisha zile bid'a zake na upotofu wake. Mfano namna alipopotosha Ali Jumanne Nyaduru, huyu mwenye vitimbi, namna alipopotosha na kuharibu, ni sawasawa tukibainisha atakubali au atarudisha zile hujja zetu, lakini ni wajibu sisi tubainishe. Kwa hiyo sasa, mbona hataelewa nikisema kwamba atakubali? Maneno haya ni sahihi na maneno haya ni haki, maneno ya Imam Ibn Muqlis rahimahullahu ta'ala katika kitabu hiki nilicho nacho Al-Adabu Shar'iyyah juzuu ya kwanza ukurasa wa 278. Kwa ni sawasawa atakubali au atakataa, ni sawasawa ataona mzaa au ataona ni hasi, lakini ni wajibu kubaini. Kwa nini? Kisha akasema wa man qadara ala inkari ala inhai almunkari, na atakayeweza kunyanyua munkar ila sultani anhahu, atakayeweza sasa kunyanyua ule munkar na ule upotoshaji kuupeleka kwa mtawala, basi afanye hivyo. Wa in khafa fawdahu, na endapo atakofia kupita pengine kunyanyua ule munkar na kupeleka jambo hilo aliwezekani, au utakuwa munkari umepita na kadha wa kadha, kabla inhaihi, kabla hajaunyanyua na kupeleka, ankarahu huwa, yule anayeweza ataukemea huo munkar. Wa qala alqadhi Abulhusain fi tabaqati, kisha akasema hivi, na amesema alqadhi Abulhusain katika tabaqati fi tarjamati abihi, wa qala almarwazi, na amesema imamu Marwazi, قلت لأبي عبد الله نسمى كمان دي أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة نسمى كمان دي إمام أحمد بن حنبل نكمان دي هذي يعني إمامنا إمام المبدي على سمع المبدي إمام ويفو أمين أحمد رضي الله عنه يرى للرجل أن يستغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع. أنا هنا أنت أو أسلم أسهلك نصوم نصوالا نعني ماجك وسيما واتوا بدع جي هيل رجام لا سوا سوا. يرى للرجل أن يستغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع. Maneno yako hivyo, nasikia kwambia alhamdulillah. Unaelewana? Unaweza kusema yura au dara, lakini iko vizuri. Na kitabu kina shakli, lakini alia ahuna imewekewa shakli. Kwa maana, ya kusomeka hivi. Naondosha shubha pengine kwa baadhi ya watu ambao wanaweza kudhania kwamba tumepotea katika maneno haya. Kwa hiyo mtu kushughulika na jambo la swaumu na swala akanyamaza kuhusu wasema watu wa bid'a asiwaseme, jambo hili ndio sawa au si sawa? Fakalaha fi wajhihi al-imamu al-Marwazi rahimahullah ta'ala, kama Imam Ahmad alivyotajwa maneno haya, kwamba unaonaje au anaona mtu kuswali, afunge, afanye ibada ni sawa, ni bora kuliko kuwasema watu wa bid'a? Unaonaje jambo hili ndio liko hivi? Imamu Ahmad, imamu wa ahli sunna wal jamaa, fakalaha fi wajhihi, akawa amebadilika katika uso wake, uso wake ukawa umekunjamana, abasa, akawa ameukunja uso wake kwa hasira. Waqala, na akasema Imamu Ahmad, idha huwa sama wa salla wa atazala nnasa, atakapokuwa ameswali amefunga na amejitenga na watu kwa ibada zake, alaysa innama huwa linafsi, je hiyo si atakuwa anaifanyia nafsi yake tu? Maana kuna baadhi ya watu, haya ni maneno tukikaa vikao hivi, siku zote tunasoma, siku zote tunatumia mimbari hii na kiti hiki kwa ajili ya durusi, lakini pengine tulikaa kwa ajili ya darasa ya radi leo na kesho na kesho kutwa. Sasa hawana kazi waseme watu, ndio yatakuja maneno. Kwa hiyo tunafunga maneno, akielekea ndio unajua kitabu hiki ni kuko mpelekeji. Unaelewana? Siku zote tunakaa tunasoma, lakini kitokea haja na shughuli ambazo zinatakiwa lazima zijidue kama hivi, basi ni lazima na ni wajibu kufanya hivyo. Kwa hivyo kisa akasema, je, akiswali mtu akaamua afunge, asimamishe swala za mchana za usiku, kisha amefanyia nafsi yake? Kwa walikuwa watu wanadhana kama hii, na wapo waliuliza swali hili kwa maimamu, na tayari subha inaondoka. Ndo maana ahli sunna wal jamaa as-salafiyun wanafanyia kazi kauli ambayo ndiyo sahihi yenye adilla za kitabu kadhalika sunna. Kwa si kwamba muda huu tumeshindwa kukaa mtu akasoma Qur'ani nyumbani kwake au akawa analeta azkari au akawa anafanya kazi nyingine na jambo lingine, hilo liko inawezekana kabisa, lakini maneno ya Imamu Ahmad haya sikilize, Je, akiswali akafanya hivyo kwa ajili ya nafsi yake? Qala tubala, anasema Imam Marwazi kasema ndio, Al-Marwazi akasema nikamwambia ndio, akifanya hivyo ni kwa nafsi yake. Qala, akasema Imam Ahmad, fa idha takallama kana lahu wa li ghairihi. Akiwaongea watu, akawasema watu, akawatahadharisha watu. Uzushi na wazushi. Kana lahu wa li ghairihi. Anapata faida yeye na wanapata faida wengine. Yatakallamu afdalu, basi mtu aseme, awaseme watu, na jambo hili ndilo bora kuliko yeye kunyamaza. Tunaelewana hapo? Sahihi. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo tumeyasoma ndani ya kitabu hiki cha Imam Ibn Muflih, maarufu katika al-adabu shar'iyya, ambacho ni maarufu watu wengi katika swala ambao wanaweza kuwa nako nacho, na ni katika kitabu ambacho nitumie fursa hii kwa wale ambao watakuwa na uwezo wa kuona kitabu hiki. Kina milango mingi sana ya faida za kiilmu, faida za kimanhaji, faida za kiatida, faida nzuri ambazo mtu anaweza kazivuna, faida za miamala, faida za adabu, al-adabu shar'iyya, adabu za kisheria. Kwa mtu akilazimia nacho kitabu hiki japo kwa kiasi, al-qadru fal-qadru, kiasi kwa kiasi, atawa nakisoma kitabu hiki mpaka akamaliza, basi atakuwa amepata faida nyingi sana. Ninacho mimi kitabu kina mijeledi mingi, kitabu kina mijeledi minne, wa kwanza mpaka wanne, au unakuja nao mijeledi wa kwanza. Kwa hii ni dalili ya kwamba sisi kufanya hivi, kukaa na kubainisha manahi mbovu na upotoshaji wa watu, jambo hili ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni ibada. Kadhalika maneno mengine ni maneno ya imamu al-jarh wa at-ta'dil fi zamanihi, imamu Yahya ibn Ma'in. Man haya mizaja al-imamu al-zahabi rahimahullahu ta'ala katika as-siyar juzu ya 10 ukurasa wa 51. Maneno haya imamu Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala yanatokana na imamu Muhammad ibn Yahya. Anasema sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqul adh-dhabu 'ani sunnati afdalu min al-jihad fi sabilillah. Kuihami sunna, jambo hili ni bora kuliko kupigana jihadi katika njia ya Allah. Qultu li Yahya, Muhammad ibn Yahya anasema, nikamwambia Yahya ibn Ma'in, ar-rajulu yunfiqu malahu, unaona mtu anatoa mali zake, wa yunfiqu malahu, anatoa mali yake, wa yud'ibu nafsahu, na anaichosha nafsi yake, wa yujahidu, na anapigana jihadi katika njia ya Allah, fa hadha afdalu minhu, huyu anaihami sunna na kuihami sunna na kutetea sunna, awe bora kuliko yule. Na kwa hivyo sisi tunafanya kadha, tunajenga misikiti, tunafungua maredio. Sasa ikiwa mtu ambaye anapigana jihadi kwa mali yake na nafsi yake anazidiwa na yule anayehami sunna, vipi anachimba chimba visima mtaani tu? Naam, bila shaka jambo ni mbali kabisa. Kwa kukaa kuihami sunna, Imamu Yahya ibn Ma'in anasema jambo hili ni bora kuliko jihadi. Fa hadha afdal minhu, qala naam, akasema ndio, bikathirin, kwa idadi nyingi au kwa mara nyingi, anamzidi huyo mara nyingi. Maneno haya yataja Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kwa kadhalika maneno mengine ni maneno ya Imamu Muhammad ibn Sa'idi ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Maneno haya yataja katika ar-radd 'ala al-Jahmiyya, alipokuja katika ar-radd 'ala al-Jahmiyya ukurasa wa 18 rakam ya 15, akiwa anabainisha manhaji hii kadhalika na jambo hili, kisha akasema fahina raaina dhalika minhum, baada ya kuwa anawataja ahlul bid'ah, anawataja wale ambao wamepotosha katika aqida, katika manhaji. Fahina raaina dhalika minhum, pindi tulipoliona hili kutoka kwao, kwamba hawa wapotoshaji hiyo ndio manhaji yao na hizo ndio hali zao. Wafatanna limadhhabihim, na tukawa tumezinduka fadhanna li madhhabi, tukapata akili madhhabi yao si sahihi. Na kuna baadhi ya watu wakikaa ukimwona amevaa kofia kubwa na kanzu safi nyeupe, pengine leo saa unaweza usipate fikra wala uelewa wala elimu ya kujua kwamba huyu ni mpotoshaji. Unaweza usielewe mtu kama alimani, ukimtazama muonekano wake na pengine akaja kutajia, bwana mimi nimekaa katika Madina ya Mtume sallam, nimeswali katika msikiti wa Mtume sallam, unaweza kuona kwamba hakuna shekhe kama huyu. Mandhari yake na vile anavyosema na pale alipopita, la, unaweza ukasema kwamba hakuna mtu kama huyu, lakini la, kama tutaona hivi. Taibu anasema hivi, wafadhanna li madhhabihim, na tukazinduka tukapata akili na uelewa juu ya madhehebu yao. Wama yakusuduna ilaihi, na kile ambacho yakusuduna ilaihi, wanachokikusudia kwa madhehebu yao, madhehebu yao walionao wanakusudia nini? Minal kufri, ukiwemo ukafiri, wa irsali lkutubi, na kadhalika ikiwemo kupotosha vitabu, wa rusuli kadhalika na mitume, kudondosha vitabu kadhalika kuwadondosha mitume na elimu waliokuja nayo. Wa nafyi lkalami walilmi, na manhaji yao ya kukataa maneno kadhalika manhaji yao ya kukataa elimu. Walamri, na amri ani llahi taala, kukataa amri kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Tulipoyaona hayo, raaina an nubayina an madhahibihim, tuliona ni lazima tubainishe madhehebu zao, tuliona tubainishe madhehebu yao waliokuwa nayo, njia yao waliokuwa nayo tumeona tuibainishe. Lakini rusuman min alkitabi wassunna, tukiwa na dalili kutoka katika kitabu kadhalika katika sunna, kwa alama tulizonazo kutoka ndani ya kitabu kadhalika ndani ya sunna, kwamba hawa wameacha dini na wako mbali, tutaona tubainishe jambo hili. Wa kalami lulamae, kadhalika na maneno ya maulama tuliokuwa nayo. Wama yastadillu bihi ahlul ghaflati, na yale wanayotolea dalili watu wa ghafla, watu wa usingizi, watu ambao wametafinika, watu ambao hawako katika njia, hawako katika jada, wao wako mbali na dini. Lakini miongoni mwa yale ambao wanatolea kama dalili, minan nasi, katika watu wa ghafla, katika watu, ala su'i madhhabihim, juu ya kutetea ubaya wa madhehebu yao, kwa maana wanatumia baadhi ya maneno ya wanawatuoni na baadhi ya dalili za wanawatuoni, kama tutakavyoona katika maneno aliyoyasikia Ali Imani. Wanatumia baadhi ya maneno lakini kwa ajili ya kuthibitisha manahidi zao mbovu. Tukaona tufanye hivyo, fayahdharu ala anfusihim, ili watahadhari wao juu ya nafsi zao. Tukaona tubainisha juu ya watu, ili watahadhari juu ya nafsi zao. Wa ala auladihim, na watu watahadhari juu ya watoto wao. Nini mna watoto wenu? Tahadhari, unapofahamu manhaji ya mtu kama huyu, usimpeleke mwanao kwake. Kadhalika wa ala ahlihim, na wake zao, watu wao, jamaa zao, familia zao, usimpeleke mke wako asome kwa mtu kama huyu. Tukaona lazima tufanye hivi. Imamu Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala anasema tukaona tufanye hivi ili watahadharishwa watu, na watu wakupata tahadhari ya nafsi zao, basi watu wangekaa kutega masikio kumsikiliza pengine na kipindi redioni, kwenye TV kadha wa kadha, kama takaobainisha insha Allah. Kwa utaona kama mtu huyu watu wanaweza kukaa kumsikiliza, na pengine wafungulia redio yake, redio ile, watoto wao wanasikiliza, wake zao wanasikiliza, ukidhani kama anavuna faida, kumbe ndo anakwenda ndo anaangamiza familia yako. Tukaona tukaje hivyo, wayajitahidu fi arraddi alaihim, ili kadhalika wajitahidi watu katika kuwaraddi hao. Utakapobaini kwamba manhaji yake ni mbovu, basi ufanye kila namna kuraddi maneno yake na kutahadharisha katika watu wako na jamii yako. Mustatibina munafikina, wafanye hivyo watu, na sisi tunafanya hivyo katika hali ya kudhaka ujira kutoka kwa Allah. Munafikina an dini Allahi ta'ala, katika hali ya kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twalibina bihi ma inda Allahi, katika hali ya kutaka yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatufanyi hili kufuru kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ujira wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni ibada. Tunafanya hivyo lillahi azza wa jalla. Kwa kubainisha manhaji ya mtu kama huyu, ambaye tumetaja maudhu yetu hiwaru maa alnyaturi almakiri, mwenye vitimbi vingi kwa manhaji yake, kadhalika na maneno yake aliyokuwa nayo. Kwa hii ndio njia ambayo tumeamua kuifanya, na kadhalika na wasuoni wa ahlus sunnah wal jamaa, hii ndio manhaji yao, na haya mengine tutayakuta insha Allah ndani ya maudhui yetu mbele ya safari hii. Halo, tuliseme tunafahamu lakini vita si vita kutumia bunduki wala bomu, hatuna. Lakini kubainisha maana za watu ambao pia tunawadhania kwamba vita kidogo ni mapambano ambayo ni batil, haita ila an taquma saa, lakini maa dhalika kwamba haki siku zote ni mansurun, ni yenye kunusuriwa. Nitaje maneno ya Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wakati akisherehesha alkafiya assafiya, alkafiya assafiya juzuu ukurasa 168. Kitabu hiki wako nacho baadhi ya ikhwan, tuko nacho kitabu cha Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akisherehesha alkafiya assafiya, au kwa jina lingine Nunia Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Alipofika sehemu hii Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akataja maneno, Imam Ibn Uthaymeen akataja maneno haya akasema, al-haqqu mansurun wa in qalla atba'uhu wal batilu mahzulun walau kathura atba'uhu, haqqi ni yenye kunusuriwa hata watu wake wakiwa wachache, na batil haina nusra ya Allah, itadondoka hata wenye kuinusuru wakiwa ni wengi, lazima itadondoka. Kwa hatuna shaka kwamba biidhnillahi, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, haki itakuwa ni yenye kunusuriwa hata wao wangekuwa ni wengi, na pengine wana mali nyingi na wana uwezo mkubwa. Dawa hii imefika na imepita kwa jababira, miamba ya watu wenye nguvu duniani, mpaka ikatufikia sisi hapa tulipo. Kwa hiyo alhamdulillah, tuna taraji na tuna yaqini, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo awe ni mwenye kuithibitisha haki na awe ni mwenye kuidondosha batil waliokuwa nayo watu wa batil. Sehemu ya kwanza ambayo nimeimaliza kuhusiana na maudhui hii, kadhalika na elimu hii au ibada hii. Sehemu ya pili ambayo tulishataja katika kikao kilichotangulia, lakini ndo tumeanza sehemu ya kwanza, tunahitaji na kuzitaja aya mbili za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni aya katika surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, watlu alayhim naba'a alladhi atainahu ayatina fantalaqa minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shinna larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadzabu bi ayatina faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hizi mbili ambazo vile tulisoma kwa tafsiri zake mbili, maneno ya Imam Sa'di kadhalika na maneno ya Imam Ibn al-Qayyim. Kisha baada ya hapo mtaanza maudhui yetu na hii sehemu ya muqaddima. Tayyib, Allah anasema wasomee ee Muhammad habari za mtu ambaye zilimpa aya zetu akajivua kutoka katika aya zetu. baada ya kujivua kutoka katika aya zetu, hali ya kuwa alikuwa nazo aya, anayo ilmu, akaivua ile ilmu, shetani akamfuata, fakana min alghawin, akawa miongoni mwa wale waliopotea. Walau shina la rafa'nahu biha, lakini tungetaka tungemnyanyua kwa hizo aya. Walakinahu aqlada ila al-ardh, lakini yeye alifikita katika ardhi, malengo yake ilikuwa ni dunia. Wattaba'a hawahu, na akafuata matamanio yake. Famathaluhu kamathali al-kalbi, mfano wake ni kama mfano wa mbwa, mfano wa jibwa, mbweha. Allah anampigia mfano mtu aliyepata aya za Allah akasoma, bali Allah anamsifia, na Allah asifiwe kuwa mtu ambaye ana sifa hiyo. Wa man asdaq min Allah qila, hakuna mkweli kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah anamsifia kwamba kweli kwa nayo elimu, lakini mwisho mathaluhu kamathali al-kalbi, jibwa. Ukilipa shughuli anatweta, akipewa akiwa na mziki anafukuza sungura, ana wa in tatrukuhu na hata ukimwacha anahema, in tahmil alayhi yalhab, au ukimwacha anahema. Kwa melala miguu iko chini, lakini utamwona ulimi. Tayyib, Allah subhanahu wa mbwa na sita rahimahu Allah ta'ala asat hadhari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa nasoma maneno Imam Sa'di, kisha nitasoma maneno Imam Ibn al-Qayyim ndani ya kitabu hiki. Nataka kitabu nimpe hiki hapa mbele yangu. Kwa hiyo akasema, mbona mumpa fulani mbwa? Sisi tunasema Allah kuna watu amewafananisha na mbwa, na hii wajue watu pia ndani ya Qur'ani kuna maneno mazito, ndani ya Qur'ani kuna maneno mazito na kuna rududi kali kwa watu ambao wamepinda. Tayyib, Imam Sa'di rahimahullah ta'ala baada ya kusoma aya hii akasema, ay allamnahu kitab Allah. Sio na haraka kimaliza tafsiri hizi tafundike, sawa ikhwan? Kimaliza tafsiri hizi tafundike. Tayyib, ay allamnahu kitab Allah, tulimwelimisha kitabu cha Allah. Fasara al-alim al-kabira nisrira, akawa ni mwanazuoni na al-hadhara al-mihri, hadhara ay al-alim al-mihri eredi, akawa ni mwanazuoni sisi katika mambo anaelewa na utambua, akafikia daraja hilo. Kisha mwombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya muqallib thabbit qulubana ya arhamar rahimin, Allah subhanahu mingu kujauza bitini wa makaru makran wa makarna makran, wakafanya bitini na Allah kafanya vitindi, lakini vitindi vya Allah subhanahu wa ta'ala ni vikubwa, hakuna kushinda. Sasa angalia mtu ambaye yuko hivi, anasifiwa kwamba alikuwa ni al-alim al-kabir al-hadara al-mihrir, ni mwana wa kuwa ni wajuu mkubwa. Alikuwa hivi, watu wanarejea kwake, wanamuuliza masala, wanamfuata, wakitaabika wanaenda kwake. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza ifahamike haya, hizi si stori. Tunaamini maneno ya Allah, hizi aya ni aya za kweli. Hatuna shaka ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika alkitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin. Allah amepigia mfano mtu. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema, ay allamnahu kitab Allah fasara alalima alkabira walhadira almihrir, fansalakha minha faatbaahu shaytan, akajivua kutoka katika hizo, shetani akamfuata. Ay insalakha min alistifafi alhaqiqi bililmi biayati llahi, alijivua kutoka katika wasifu wa hakika wa elimu ya aya za Allah, akawa namna alivyo, anavyoishi, anavyoongea, anavyotembea, ni amali yake haifanani na elimu aliyokuwa ameibeba, hakifanani. Akawa hivi, akiongea bado jiuliza, huyu ni msomi au ni mtu wa kawaida? Katoka zake milimani, kaja kuuza sokoni, anarudi zake, anaongea bado, namshangaa huyu nani huyu? Utakutana wanaotuoni kweli, kadhaa mbele ya wanaotuoni, kafika katika miji mitukufu, mbona iko hivi? Lakini hali ndio iko hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akajivua hizo aya, insalaka min alistifafi. Imamu Sa'di anasema alijivua kutoka katika ule wasifu wa hakika wa elimu ya aya za Allah. Fa innal ilma bidhalika, kwani elimu ya kujua hilo, yusayyiru sahibahu muttasifan bimakarimil akhlaqi, inambadilisha mwenye elimu hiyo, akiipata anatakiwa abadilike au anakuzinda na tabia zilizokuwa njema. Wa mahasin al a'mal, na matendo yaliyokuwa mazuri, aliyesoma aya za Allah, aliyetaka wanaochuoni, aliyesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima afikike kwa kimo cha elimu. Hawezi kuwa mjenye mjanja kaeleweki na vitimbi vyake alivyokuwa navyo, takii kuwa hivi. Nadhani nikisema hivi, ndugu zangu wa mkiki huu hapa Sultani, wanaelewa zaidi, si ndio? Kama mtu ambaye amekuja akafanya aliyofanya, kwa yale wanaoeleza wenyeji wa hapa, na historia yake na vitimbi vyake, nenda rudi yake, na ile yale mambo yake ya ndani ya nje, vile visi zake kadha wa kadha, je, mtu huyo anaweza kuwa kweli mtu mwenye elimu? Mbona mwenye elimu hatakiwi kufanana na hivyo? Nikisema hivi mnanielewa vizuri? Okay, itakayokuwa na haja utayataja huko mbele inshallah. Kwa anasema mtu ambaye atapata elimu, kuna sehemu anatakiwa afikie, kuna tabia anatakiwa awe nazo. Wayarka ila ahla darajati, na anatakiwa anyanyuke aende katika daraja za juu. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, hisia pamoja na maana hii ya hizo darajati, anatakiwa anyanyuke mtu huyu mbele za watu, kadhalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na kule kufanya kazi elimu. Wajarka ila ala darajati, na natakiwa nyanyuka afike daraja za juu. Wa arfa'i maqamati, na nafasi za juu. Fataraka hadha, huyu mtu akaacha kitabu Allah waraa dhahri, kitabu cha Allah nyuma mgongo wake. Haeleweki, kasoma kusoma haeleweki. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akampa adhabu kwa sababu mtu huyu alikuwa na sifa hizi. Wanabadha al-akhlaqa alladhi ya'muru biha al-kitabu, na akaziacha tabia ambazo kitabu kinatamrisha. Kitabu kinaamrisha ukweli, kitabu kinaamrisha amana, kitabu kinaamrisha kumtii Allah, kitabu kinaamrisha kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitabu kinaamrisha kuwatii ahlul ilmi wa ulil amri minkum, wanaingia watawala na wanawatuoni. Kitabu kinaamrisha kuwatii watawala na wanawatuoni, wenye elimu, walezi. Kwa mtu anatakiwa awe na sifa hizi, lakini akaacha tabia hizi na akajipamba na tabia nyinginezo, akatupa kitabu nyuma ya mgongo wake. Wanabadha al-akhlaq allati ya'muru biha al-kitabu wa qala'aha kama yaqla'u al-libasa, na akazivua zile tabia kama unavyoweza kuvua kanzu katundika. Ukivua kanzu kaweka pale, hauna ile kanzu, utakufika na hali nyingine na namna ulivyokuwa. Kama mtu anavyovua nguo, ndipo alivyokuwa elimu. Bakia tu jina nilisoma na kesi kadha wa kadha, basi tuna zimebakia, lakini elimu imevuliwa kama inavyovuliwa kanzu au koti, imewekwa pembeni. Kwa Imamu Sa'di anasema wakalaaha kama yaklau libasa, na akaivua kama vile anavyoweza kuvua mtu vazi. Falamma insalaka minha atba'ahu shaytanu, alipojivua kutoka katika hizo sifa za elimu, shetani sasa akaona mlango uko wazi. Shetani akamwendea mtu huyu, aitasallata alaihi, shetani akajisalitisha kwake yeye, shetani akapata nguvu kwake yeye. Ina kharaja min al-ismi al-hafin, alipotoka katika ile ngome iliyokuwa madhubuti, ngome wasara ila asfali safihin, na akafika katika daraja uliokuwa chini kuliko wale chini. Fa azzahu ila almaasi azza, shetani sasa baada ya kuwa na mtuko katika hali hii akamchochea kumpeleka katika maasi, kumpeleka katika uovu. Washangaa kila kukicha, mbona anazidi kwenda? Alipoanza ilikuwa taratibu, alikuwa angalau ana haya, angalau iko hivi, mbona amefika mbali zaidi? Hamna shida, hamna jambo lingine isipokuwa ni kwa sababu yeye aya za Allah ameweka pembeni. Tayyib kisha akasema Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa azzahu ila al-ma'asi azza fa kana min al-ghawin ba'da an kana min ar-rashidin al-mursidin, akawa katika waliopotea baada ya kuwa mwanzo alikuwa katika walioongoka kwenye kuongoza watu wao. Watu walidhania kwa elimu yake atakuwa amesimama sawa, manhaji yake safi, itikadi yake safi, mienendo yake safi, miamala yake safi, ya kitabia safi, uchumi wake safi, atakuwa na miamala safi, watu wanadhania hivyo. Lakini sasa amekuwa amepotea, na mbaya zaidi anapoteza pia. Hii ni martaba mbaya sana, hii ni daraja mbaya sana, na hivi ndivyo wanavyosema watu mbaya sana Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amefananisha na mbwa, kama ambavyo katika aya nyingine Allah anafananisha na punda, kama mathali al-himar yahmilu asfara bisa mathali al-qaumi alladhina kadhabu biaya, ni mfano wa punda ambaye amebeba mizigo, na pengine mtu kufika nyumbani kwake kwa vitabu viwili vitatu, pengine na shelf ya vitabu sasa vitabu vya nini vile, au mnaua ndani sunua maua za sokoni upande nyumba. Kwa mtu anaweza kufika katika hatua ambayo kitazama naona mbona amebeba mizigo ambayo haiendani naye. Sasa watu wasishangae, na haya maneno tunayasema kwa maksudi na kwa maana, kwa sababu kuna watu tukiongea hivi wasema yule shekhe bwana kasoma, hawezi kumfikia huyu aliyefikiwa na Allah. Huyu alikuwa amesoma sana, na Allah anamtaja amebeba kitabu chake na aya za Allah. Allah anamtaja mtu huyu kuwa alikuwa tayari, alikuwa katika njia nzuri. Allah anamsifia huyu, alimwambia nani kamsifia? Hakuna hata mwanachuoni aliyetoa tafsiri yake, labda kama kuna kijana katika wale mfano wake, au hivyo vile afrahu zake vifaranga wake. Lakini hatuna tafsiri ya mwanachuoni aliyemsifia huyu. Alisifiwa na Allah kwamba ana elimu. Sasa wao usishangae, mbona yule kasoma mbali, huyu alikuwa amesoma. Allah anamtaja katika suratul A'raf aya 166 mpaka 167, alikuwa na elimu. Sasa yule vipi? Kwa hiyo ni jambo la kawaida, mtu anaweza kuwa amesoma lakini akawa mbali na elimu, na akawa haifai kusoma kwake, na haifai kusikiliza, na haifai kukaa naye, wala urafiki naye haufai. Alafu hapa wakati anaeleza akisema, mwalimu wangu alafu akamkumbusha sema, mwalimu wako wa zamani mimi taaliki hiyo ilikuwa muhimu sana, hawezi kuwa mwalimu wako leo hii, alikuwa mwalimu wako wakati ule, hawezi kuwa mwalimu wako leo hii baada ya kuwa huko katika maana hadi safi. Wewe sasa unamzidi pamoja na elimu aliyokuwa nayo, sasa unamzidi kwa sababu uko katika maana hadi. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tuzidishe katika maana aliyokuwa sasa. Tayyib, kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambisha mtu huyo, akamweka katika daraja ya chini, baada ya kuwa tayari alikuwa ni mtu ambaye ana martaba ya juu. Tayyib, kisha akasema Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadha li anna Allah ta'ala khazalahu wa wakalahu ila nafsihi, na hili kwa nini amekuwa hivi? Kwa nini ameporomoka? Kwa nini amekwenda mbali? Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemnyima nusura. Hamdalilishi ndugu zangu, tunahitaji msaada wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akimwomba Allah asimwachie, wala atakilni ila nafsi dharfa ta'in, usiniachie mimi jambo langu ukanipelekeza jambo kufumba na kufumbua jicho, usiniache. Mtume sallam alikuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah akikuacha katika jambo lake, jambo lako, akawa akupi msaada katika jambo lako lolote, hata kama unaliona dogo, utaumia. Kwa Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala anasema huyu mtu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuona haifanyi kazi elimu yake, Allah akamwacha, akawa msaada wala mpi nusra, mambo yake akamwachia, akawa ni mtu wa kuhaha na kuhema mtaani na kuzungukwa huku na huku, njaa kadha wa kadha, anahaha kulia kushoto, dini anauza kwa gharama na bei nafuu. وهذا لأن الله تعالى غزله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. تنجتاك تنجمينيوه فهيد آية بأن نوفقه للعمل بها. تنجموفق كيسا بفنية كاذي كذي فنية كاذي آية الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم تيكو كنا من ينوان نسيوك نسوما kuzifanyia kazi aya za Allah alizozisoma akawa anazifanyia kazi, ndipo kunako mnyanyua mtu biidhnillahi tabaraka wa taala. Kaifa yartafiu fi dunya wal akhira, angenyanyuka duniani na akhira. Fayatahasana min aadaihi, angepata kinga kutokana na maadui zake. Lakini maadui wote wamekuwa wake, maadui katika mashayatini wa kijini wamekuwa ni jamaa zake. Mashayatini wa kibinadamu watu waovu ndio wanaomzunguka, ndio wanaomwendesha. Sasa amekuwa kama trailer. Wakati ni shekhi, kulia kulia, kutoka chini juu, trailer. Tayib, mtu huyu angepata kinga kutoka maadui, lakini badala yake ni kwamba hana kinga yote. Walakinahu akhlada ila al-ardi fa'ala bima au fa'ala ma yaqtadhi al-khudlana, amefanya yale ambayo yanapelekea apate udhalili, yale yanayopelekea akose nusra. Fa akhlada ila al-ardi, basi akawa amejikita ardhini, mambo yake yote akaishia katika mambo ya kidunia, akizunguka akienda akirudi kadha wa kadha. Tumeelewana hapa? Allah anampigia mfano mtu ambaye alisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kushangaa mtu badala ya kwenda katika miji pengine, labda kuna semina za kielimu, aenda Dubai. Watu wanajua wanaenda Dubai kwa vitambaa Madera, sindio? Na Dubai kuna semina ya kielimu, semina ya kielimu Dubai. Kwa hiyo kuona ni mambo ya ajabu, tunaelewana. Lakini ni fikra, na haiwezi kuwa semina ya kitalazi wala semina ya Ahli Sunna wal Jamaa, kwa sababu semina ya Ahli Sunna wal Jamaa hawezi kuhudhuria, kama ambavyo wanashuhudia ambao watu wamesoma naye. Semina ya Ahli Sunna wal Jamaa hawezi kuhudhuria huyu kakaa katika mji wa Mtume sallam. Lakini kila alipokuwa akiimizwa na ndugu zake aliokuwa akikaa nao, twende katika haraka za mashehe, yeye anasema akienda mjini labda anaenda kunua kanzu, kofia, haendi kwenye haraka za watu wote alijimani watu walisoma naye. Unaelewana hivyo? Sasa kama alishindwa kuhudhuria harakati kule, tutoke hapa ende Dubai haraka za kisala za Ahli Sunna, haiwezekani. Bali wanamtaja katika mambo yake ambayo alikuwa nayo, akitafuta baadhi ya njia fulani tu, pata mrija fulani tu, udhamini fulani tu, hizo ndio zilikuwa njia zake. Tayib, walakinahu akhlada ardhini, ndio mambo yake. Na ndio huyo ambaye amepewa elimu akawa katika Ali rahimahu Allah ta'ala sufliya alimini katuni wal maqabir kusudio ya kidunia na akapata matamanio yake maulahu na akata kumsimu famathaluhu, basi mfano wake sihi katika katika wingi wa hirsi yake dunia wa nkitai qalbi, katika wingi wa hirsi yake kupaya na kukatika moyo wake, namna alivyo kama alaihi yalhab au yurkuhu yalhab, ni kama mfano wa mbwa. Ukimwacha, ukimbebesha mzigo, anatoa ulimi nje, na ukitoa mzigo ukamwacha we huru, bado ulimo unabakia nje. Ei la ya zalu kulli arid hasifu wa hadha la ya zalu kiumbe aliyepewa elimu hadi hirsun qati'a, ama yenye kuukata moyo wake ndopa kata hu shay'un min ad-dunya, kama mambo ya dunia kinachoweza kukata kiu, anakufa ana tamaa huko katika dini, anatazama maslahi yake. Kalamu za Imam Sa'di rahimahullah, kalamu Imam Sa'di qala Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sabbaha subhanahu, kitab sabba sabba anahu wa ta'ala man Allah subhanahu wa ta'ala amempa kitabu chake wa allamahu al-ilma na kamelisha elimu alladhi manahu ghayrahu ambao amewanyima wengine fataraka al-amala bihi akaza kuifanyia kazi wastabaha wahu na akafuata matamanio yake wa athara sukta Allahi na akachagua hasira za Allah ala ridahu juu ya radhi za Allah wa duniyahu ala akhiratihi na akachagua dunia yake juu ya akhira yake wal makhluqa ala alkhaliqi na akawachagua viumbe awaridhishe viumbe kuliko kumridhisha muumba. Imam Al-Qayyim anasema Allah amemfananisha bil kalbi alladhi huwa min akhbathi alhayawanat, amemfananisha na mbwa ambaye ni katika wanyama wabaya zaidi, wanyama wachafu zaidi. Wa awdaha qadra, na ni katika wanyama ambao wako duni zaidi. Wa akasbiha nafaka, na ni katika wanyama ambao wana pumzi mbaya kuhema kwake wala utamani. Allah amemfananisha mzuri na yeye wa himmatuhu la tata'adda batnahu, na himma yake hamu yake haiwezi kuvuka tumbo, anachotamani kwa ajili ya tumbo, wala huone na malengo masali, ana markazi, asomesha watu, anahangaika, anasomesha watu tauhid, aqida, zaidi ya kuambia watu kila mmoja vile anavyoona. Kwa himma yake na hamu yake ni tumbo lake mtu ambaye alikuwa hivi. طيب اكتم امام ابن القيم رحمه الله تعالى واسدها واسدها شرها من اخبث الحيوانات واسدها شرها واسدها شرها كالكوانياما ambao anatoa zaidi kuliko wengine wote. Wa hirsan nakufa wa min hirsihi, na katika kufa yake annahu la yamsi illa wa khamatuhu wa khatamuhu ala al-ardh, ni kwamba yeye hatembei illa wa khatamuhu ala al-ardh, isipokuwa na tumbo lake linakuwa, pua yake inakuwa juu ya ardhi. Khatamuhu ala al-ardh, kila akitembea basi pua yake itaona imeelekea chini. Tayyib bitasammumi, kwa ajili ya kunusa. Wayastarwihu hirsan, na anamtanusa kwa pua yake kwa ajili ya tamaa, kwa ajili ya kutafuta. Washarhan kadhalika, kwa ajili ya choyo na kwa ajili ya kutafuta vitu kwa utoyo aliyokuwa nayo. Wala yazalu yasummu duburahu duna sa'il al-jibal, na wala haati yeye kuwa ni mwenye kunusa duburi yake, ndote mimi bwana nusa duburi yake. Maneno mabaya ndio tunataja sifa za mbwa, maneno aliyotaja Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa mbwa siku zote ananusa duburi yake, hanusi mkono wala kichwa wala sikio wala kadha, mara zote mbwa sitakunusa dona, ananusa na kulamba duburi yake. Allahu akbar. Wa idha rumiyat ilayhi bihajarin, na akitupiwa jiwe likirushwa tu pale tu. Wa idha rumiyat ilayhi bihajarin rajaa ilayhi liya'ullahu, anarejea katika hilo jiwe liya'ullahu, ili alitakule jiwe hilo. Kwa kikia jiwe limeruka kwa fulani, basi ndiyo anakipata. Na mtashawe kuja na mbwa, mbwa aliyefundishwa kuwinda, sungura, swala, nana na kuwinda, mbwa tu anakimbia tu hivi, kitupa jiwe tu hivi pale pale kwenye jiwe, na pengine hata kaliweka mdomoni, ghafla tu, ah, kumbe jiwe hapa. Nasema kwa nini anafanya hivyo? Lakini nadhani kwa nini mbwa anafanya hivyo, kwa nini anakimbilia jiwe? Imam Ibn Al-Qayyim anasema min farsi nahmatihi, kutokana na nahma yake ya juu, kutokana na tamaa yake ya juu, tamaa yake ambayo imevuka mipaka inampelekea mpaka jiwe alikimbilie, mpaka udongo akimbilie. Sikwambii nyama. Wa huwa min amhani alhayawanat, naye ni katika wanyama ambao ni wanyonge zaidi, wanyama ambao ni dhalili zaidi. Wa ahmalha lillahwan, na ni mwenye kubeba zaidi unyonge. Wa arlaha bidamaya, na ni mwenye kuridhia zaidi uduni, anaridhia mbaya kwenye majalala, watu wanachakula kutoka mkubwa na mtoto kule kule kwenye jalala, mtu anasanusa, anakimbia, anafanya hivi, ameridhia zaidi ya kuwa duni. kadhalika alzibu alqadir ata, na mzoga ambao ni mchafu, mzoga ambao ni mchafu, almarwahatu walzibu alqadra, na mzoga ambao ni mchafu ambao ni marwahatu wenye kutoa harufu. Basi unaweza kama mzoga mwingine bado uko fresh, umekufa leo, ndio mwingine unachukua kama tatu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema, na mzoga ambao umeanza kutoa harufu, ahabu ilayhi min al-lahm at-tari, unapendeza kwake zaidi kuliko nyama fresh. Nyama ambayo iko fresh ni bora kuliko mzoga ambao umeanza kuvunda. Mzoga unaanza kuvunda, mbwa anaendea mzoga ule. Maneno haya yana faida nyingi na hikma nyingi. Tunaelewa na hapo, tunamalizia hapo inshallah. Watu wazingatie. Ni maneno yenye faida. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala kampigia mfano mnyama huyu au mwanadamu huyu na mnyama huyu? Kisha akasema wal azrata ahabbu ilayhi min al-halwa azra. Azrata wal azrata ahabu ilaihi min alhalwa, na kinyesi kinapendeza zaidi kwake kuliko halwa. Sawa, kinyesi mbwa anakipenda zaidi kuliko halwa. Kadhalika huyo aliyepewa aya za Allah, naye anakimbilia kwenye maneno ya falsafa, naye anakimbilia kwenye fikra zake na fikra za watu na mitazamo kadhaa, anaacha aya za Allah. Kama mbwa ambaye anaacha halwa anakimbilia kinyesi, hataja mamalika. طيب كذا كما امام ابن القيم رحمه الله تعالى اذا ظفر بميته اكيونا مزوغا تكفي مئه كلب ambao unawatosha mbwa 100 lam yada kalba wahidan yatanawalu minha shay'a, aweza kumruhusu mbwa mwingine mmoja naye achukue kitu pale, illa harra alayhi, isipokuwa atambwekea wa qaharahu, na atamfukuza lihirsihi wa bukhlihi, kwa sababu ya hirsi yake pamoja na ubakhili wake, wa sharrihi, na kwa sababu ya choyo yake na tamaa yake, wa min ajibi amrihi, na miongoni mwa maajabu katika jambo lake huyu mbwa, wa hirsihi, na katika maajabu ya hirsi yake, annahu idha raa dha hay'atin rifatin, akimwona mtu mwenye hay'a, mtazamo ambao ni mbaya, wa thiyabin daniyatin, na mavazi ambayo yamechakaa, wa hala dhariyata nahbi, wa hala dhariyata nabhihi, na hala dhariyata nabhihi, akajaribu dhariyata nabhihi, mbaya wa mgurumo wake, kwa maana kubweka kwake kubaya. Mbwa huyo hala dhariyata nabhihi, akimwona mtu mchafu mchafu amechakaa chakaa, atabweka vibaya kwa kutoa sauti mbaya. Wa hamala alayhi ka'annahu yatasawwaru masharikatahu lahu, na atambebea, atamchukulia mtu huyu kama vile amemwona yule anayetaka kushirikiana naye, hakubali. Lakini wa munazi'atahu fi iqutihi, na kama vile amemwona wa kupambana naye katika chakula chake. Wa idha ra'a dha hayatin hasana, lakini akimwona mwenye umbile zuri, wa thiyabin jamila, na mavazi mazuri, wa riyasa, kadhalika mwenye cheo, wadaa lahu khatamahu bil ardhi, atamwekea mdomo wake, atamwekea pua yake chini, mapua yake anaweka chini, wa khadaa lahu, na kadhalika atanyenyea kwake, atamwekea kwake, walam yama ilayhi, walam yarfa ilayhi ra'sahu, na hatanyanyua kwake kichwa chake. Hivi anakuwa mmoja, huyo ndiye mbwa. وفي تسبيحه من آثار الدنيا وفي تسبيحه لا تتكم فنكم فنشقاك انا اسمي امام القيم رحمه الله تعالى قدك الله سبحانه وتعالى كم فنشا مبهوي من آثار الدنيا لا يدى امباي آثار الدنيا مشقوا الدنيا وعادلها نكذلك akawa amechagua maisha ya karibu, maisha ya haraka duniani, ala llahi, juu ya maisha au juu ya yaliyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa daril akhirah, na akaacha kutafuta radhi za Allah kwa ajili ya nyumba ya Allah, nyumba ya akhirah, maa ufuri ilmihi, pamoja na elimu yake kubwa. Allah kumfananisha na mbwa, bil kalbi, fi hali lahabihi sirrun basir, kumfananisha na mbwa katika hali ya kuema kwake kuna siri kubwa. Wa huwa anna alladhi halahu ma dhakarahu Allahu min insilatihi, na ni kwamba kile ambacho kimemzuia ni kile alichotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kujivua kwake. Min ayati Allah, katika aya za Allah. Wattibahihi huwa, wattibahihi, na kupata kwake huyo mtu hawahu, matamanio yake. Innama kana lishiddati lahfihi, imekuwa kwa sababu ya shida ya ulazi wake na uchoyo wake na tamaa yake. Ala dunya linqita'i qalbihi an Allah, juu ya dunia kwa kukatika moyo wake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa dari akhira. Tumalizie kisha akasema Imam Al-Qayyim, ta'ammal ma fi hadhihi ma fi hadha al-mathal, zingatia yaliyo ndani ya mfano huu. Min al-hikami wal ma'na, ikiwemo hikma pamoja na maana. Faminha qawluhu ataynahu ayatina fa akhbara subhanahu annahu huwa alladhi ataahu ayatihi, Allah ndiye alimpa aya zake. Na hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fansalaka minha, akajivua kutoka katika hizo aya. Ay kharaja minha kama tansaliku alhayya min jildiha, anajivua hizo aya kama ambapo nyoka anajivua kutoka katika ngozi yake. Fa asbaha ash-shaytan, baada ya hapo shaytani akawa amemfuata, akawa shaytani amemfuata katika hali ya kumpoteza na akamtoa katika njia ya sawa. Mwisho Imamu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alipokuja kutaja sehemu ya mwisho, anasema fakana min al-ghawil al-amilina bi khilafi ilmihim, akawa katika waliopotea wenye kufanyia kazi kinyume na elimu yao, wanayofanyia kazi ni kinyume na elimu waliopewa, akawa ni katika waliopotea wale ambao wanafanyia kazi kinyume na elimu yao. Alladhina ya'rifuna al-haqqa wa ya'maluna bikhilafihi ka ulama'i as-su'i, ambao wanaifahamu haki lakini wanafanyia kazi kinyume chake kama vile maulamaa waovu ambao wanapotosha katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mwisho maneno ya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, na hiyo ndio ashahid ambao tumekusudia kuitoa katika mukaddima huu, katika maudhui yetu juu ya hiwaru, mazungumzo, munakasha, mjadala pamoja na Ibn Jumanne Mnyatur, mwenye vipindi kwa vipindi vyake alivyokuja nazo. Kwa huo ni mukaddima, ni utangulizi. Insha Allah, darsa au kikao kitakachofuatia kesho, tutaanza na maneno yake sehemu ya kwanza. Neno lake unaanza nalo, tutaanza na hilo na jawabu lake mpaka mwisho wa maneno yake biidhnillahi alkarim. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukubikisha katika haki mpaka tutakapokutana naye, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na shari za watu wa shari. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na hasad za watu wa hasad, na atukubikisha katika haki ambayo ameiteremsha kwa nabii wake Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.